i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przemysław M. podejrzany o rozsyłanie gruźb do prezydentów miast trafił do tymczasowego aresztu, tak zdecydował sąd. 6,1% to bezrobocie w lutym, za chwilę więcej o szacunkach Ministerstwa Pracy. O fali przestępstw z użyciem noża będzie rozmawiał brytyjski rząd. Na 3 miesiące do aresztu trafia Przemysław M. 28-latek jest podejrzany o grożenie niektórym prezydentom miasta, a także o planowanie zamachu na Sejm i oszustwo. Zgadzamy się z prokuraturą, że istnieje zagrożenie ze strony mężczyzny, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Górszczyk. To jest uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego oraz groźba popełnienia kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub też bezpieczeństwu powszechnemu. Podejrzany groził popełnieniem takiego przestępstwa, a na to z uwagi na zaobserwowaną kondycję psychofizyczną podejrzanego uzasadnione jest również to twierdzenie tym bardziej. A według sądu Przemysław M. wymaga obserwacji. Sąd, widząc pewne objawy czy też zachowania podejrzanego w trakcie składanych wyjaśnień, a także zapoznając się z aktami postępowania w tej sprawie, sygnalizuje, że to zachowanie podejrzanego wymaga jakichś środków ostrożności. Mężczyzna w listach do prezydentów informował ich, że mają tydzień na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji i groził im śmiercią. Kolejny wypadek MiG-29 potwierdza konieczność zakupu nowych myśliwców dla polskiej armii, tak mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch uczestniczył w naradzie z udziałem prezydenta. Jak mówił Andrzej Duda, sugerował, żeby nowe samoloty piątej generacji kupić z rządowych pieniędzy, a nie z budżetu MON-u. Prezydent poddał pod rozwagę uczynienie z tego programu zakupu programem rządowym na wzór zakupu F-16. W ten sposób środki, które MON ma przygotowane, mogły być przeznaczone na inne, również niezbędne zakupy, chociażby program HIMARS czy zakup śmigłowców bojowych. Tak, o możliwościach zakupu nowych samolotów mówi z kolei szef MON-u Mariusz Błaszczak. Ja mam przygotowane pieniądze, które pozwolą na kupienie 32 samolotów. Potrzeby są większe. W związku z tym szukamy możliwości finansowych. W poniedziałek MiG-29 rozbił się na Mazowszu. Pilot zdołał się uratować. Do wypadku doszło zaledwie 4 miesiące po wznowieniu lotów myśliwców. Powodem ich poprzedniego uziemienia też była katastrofa. Wtedy pilot nie przeżył. Bezrobocie w lutym na poziomie 6,1% to tyle samo co w styczniu. Tak wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Jeżeli chodzi o odniesienie się do roku poprzedniego, to jest to poziom bezrobocia o 0,7 punktu procentowego niższy niż w ubiegłym roku, a więc ciągle to najlepszy wynik od 1991 roku. Mówiła minister Elżbieta Rafalska. Zwracała też uwagę, że mamy miesiące zimowe, kiedy wygaszane zostają prace sezonowe. Brytyjska premier zapowiedziała szczyt na Downing Street w sprawie przestępstw z użyciem noża. Media donosiły w ostatnich miesiącach o fali brutalnych ataków, szczególnie wśród nastolatków. Szef brytyjskiego MSW spotkał się w trybie pilnym z szefami 7 lokalnych oddziałów policji. Opozycja i część ekspertów mówią, że to problem systemowy i efekt rządowych cięć funduszy na policję. Ten weekend kolejne doniesienia o aktach przemocy. W zeszłym roku rekordowa liczba zabójstw z użyciem noża 285. Dziś reakcja Theresy May. W najbliższych dniach zorganizuję szczyt z przywódcami lokalnych społeczności, członkami rządu, pracownikami rządowych agencji. Spotkam się też z poszkodowanymi w tych atakach. Lider opozycji Jeremy Corbyn oskarża i pyta, czy premier żałuje teraz zmniejszenia liczby policjantów i czy rozważa cofnięcie tych zmian? Theresa May stwierdziła wczoraj, że nie ma bezpośredniego związku pomiędzy liczbą funkcjonariuszy a liczbą takich przestępstw, ale szef MSW Sajid Javid mówi w BBC tak. Fundusze są bardzo istotne, musimy słuchać, gdy policja o nie prosi. Narodowa Rada Szefów Policji ostrzega, że brak pieniędzy szczególnie uderza w długofalowe programy zapobiegania przyczynom takich przestępstw. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy mocno powieje, na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia wiatr może mieć prędkość do 85 km na godzinę. Na termometrach od minus stopnia na wschodzie do 7 na plusie na północnym zachodzie. Jutro niemal w całym kraju ciepło, na termometrach będzie od 9 do 15 stopni. Na południu może być nawet 19 stopni. Z kolei słabe opady deszczu mogą pojawić się na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Tutuś Welczubaka oczywiście w studio, 6 minut po północy, Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 586. wydanie naszej audycji, a że za oknem chłodno, to zaczniemy tak. We are each other's hemispheres. Tune in poets fear their own home. All my Antony i Björk z Wulnikury Atom Dance. Do muzyki Antonego wrócimy jeszcze dzisiaj. Do Björk też wrócimy na moment. Ale do muzyki Antonego wrócimy jeszcze dzisiaj podczas pierwszej godziny. Nawet bym powiedziała. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Chyba zapomniałam się przywitać, ale Różycka za konsoletą rozpoczęła swój dyżur. Realizować będzie program do 6 rano. A my zostajemy na Islandii, ale nie z okazji Björk. Zostajemy na Islandii z okazji Bena Frosta. I teraz niektórzy powiedzą, jak to Ben Frost jest z Australii? Tak, Ben Frost jest z Australii, ale mieszka w Reykjaviku. Po raz pierwszy będziemy po Ciemnej Stronie Mocy sięgać po ten akurat album, który przed nami. Bardzo ciekawy, troszkę ciężki. Na pewno dźwiękowa uczta nas czeka. Za muzykę i za reżyserię wziął się Ben Frost również do nowoczesnej opery The Wasp Factory, opartej na książce Iana Banksa. Po raz pierwszy, ale może nie po raz ostatni, Ben Frost i The Wasp Factory. A wasp walked into the ceremonial jam drill. High tide is at 16:42. So I slipped the Kangol's vessel book clock face. On the altar, the skull of a snake that killed Blythe. A fragment of a bomb that destroyed Paul. A piece of a fabric used to make Esmeralda's kite. Old saw's few yellowing teeth. The wasp enters via the hole in the center of her face where the hands would have been. From there run 12 corridors, each on a different possibility of death. Sooner or later, they all choose one way or the other, and their fate is sealed.

him. My enemy is twice that, and I still have. Oh Lord, Lord, our symbols, everything we do is part of a pattern. The strong make them. My cousin Blythe, and this was straightforward revenge. Eric had invented a spectacular flamethrower based on a squeezy plastic bottle. And while our backs were turned, Blythe calmly filled it up with petrol and incinerated our pet rabbits. Oh, Eric was inconsolable. He wept like a girl. I secretly vowed then and there to kill Blythe. Next year, when Blythe came back to visit, he had a false leg. He and another child had been in a road accident, playing chicken. The other child was killed, and Blythe had lost his left leg above the knee. This made him even one day, very hot and insecty, he was lying, sleeping on the dunes, with his artificial limb detached. I wandered off and made my way to the bunker. Nice dark cool place. While I was taking a piss, I suddenly spotted a ladder sleeping in the corner, and almost immediately I knew what to do. I picked it up with a stick and dropped it into an old tin can. I returned to the struggled for a bit, which made me sweat, but then settled down. When Blythe woke up, he obliged me straight away by suggesting a game of football, and hurried to strap on his limb. But he didn't score any goals. This macabre accident even rated a paragraph in the National Press. But no one suspected. Diggs. Diggs was just here. I suppose you know. I suppose I'd better tell you. It's your brother, Eric. He's escaped from the hospital. They think he might head back here. I don't suppose he'll get this far. They probably pick him up in a day or two. I see you washed your hands again. How long is this knife? 4.5 inches. How long is this knife? 4.5 inches. The width of the picture. 18 inches. The picture. 18 inches. The area of the television screen. 400 square inches. The height of this table. 30 inches. Wrong! 2'6". I'm not answering these questions anymore. We should have gone metric years ago. What were you up to today? Out walking and things. Building dams again. Not today. I hope you went out killing any of God's creatures. Sometimes I think you're the one that should be in a hospital, not Eric. My brother Paul was 5 when I killed him. It wasn't that I bore him any ill will. I just knew he couldn't stay. I would never be free of the dog until he was gone. Paul and I had gone for a walk along the sand the morning after a ferocious storm. And the beach had been transformed by massive movements of sand and rock. In fact, the sand had all but disappeared. Paul was happily holding me by the hand and asking why the birds didn't get blown away in the storm, and why the sea didn't fill up with so much water coming down. Suddenly we came upon a large rusted piece of metal sticking up out of the sand. I touched the side of the tapered cylinder wonderingly, feeling something very cold and strong. was a bomb, stood on its tail. I went back to it carefully, stroking it gently, making shushing noises with my mouth. It was rust red and black, with its rotund decay, smelling dank and casting a shell shadow. I found myself looking at Paul, slapping the water with this great flat piece of wood, almost as big as he was. See, this is a bell. Was a bell. That noise we hear on Sunday after breakfast. That's right, that's what this is. A breakfast. No, a bell. B is for bell. I know what we'll do. I'll go up on the dunes and you'll hit the bell with your piece of wood, and I'll see if I can hear it. Shall we do that? It might be very loud. Will you be frightened? No. Wait, don't hit it yet. Wait till I'm far away. It might have only one ring in it, and we don't want to waste. All right, but can I hit it really, really hard? Wait till I wake from the dream. Practice hitting the wall. Wait till I get to the door. Promise. The shadows play. przepiękne głosy Mariam Valentin, Jordisa Richtera i Lizzie the Wild, libretto David Putney, a muzyka i reżyseria operowej adaptacji książki Jana Banksa Ben Frost. The Wasp Factory. Nagrane po tym, jak już przedstawienie zeszło, nagrane w Abbey Road Studio i muzyka zagrana obłędnie, przecież przepięknie słychać było przez Orkiestrę Symfoniczną Islandzką z Reykjaviku. Więc byliśmy jedną nogą na Islandii. Ja oczywiście byłam obiema. Pozdrawiam wszystkich ciepło, nie tylko tych z Islandii, którzy są na naszej grupie i na stronie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym Kwadrans został nam do pierwszej. Odgrzebiemy. Trzeba odkurzyć Antonego and the Johnsons. Tak sobie myślałam ostatnio o tym, że brakuje mi tych jego utworów. Way down yonder in the graveyard walk, I thank God I'm free at last. Me and my Jesus gonna meet and talk. I thank God I'm free at last. On my knees when the light passed by, I thank God I'm free at last. So my soul rides and cries. I thank God I'm free at last. Some of these mornings, bright and fair, I thank God I'm free at last. Gonna meet and my Jesus in the middle of the air, I thank God I'm free at last. Ladies and gentlemen, Anthony and Johnson. The spirit was gone. the spirit was gone. Shining face, ooh, it's such a mystery to me. Ooh, it's such a mystery to me. Dancing with the name.

skin is a surface to push to extremes. My heart is a record of dangerous scenes. But when will I tell?